Başlamadan önce hatırlarsan bir gün oturuyorduk. Türk bayrağıyla bir yürüyüş vardı. Sana kalk gidelim kanka dediğimde sikimde değil demiştin. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın hesabı. Ülkücülerden dayak yemiştin sonra. Bu da PKK hadisinin prim olduğunun en büyük kanıtı zaten. Yavşaksın. Yavşak. Şimdi. Tavşandan bile ödeksin mücür. Ümraniye'nin kralıymış. 1.15'lik kral. Siktir. Burası da Kadıköy, ayık ol. Ayık ol. Ben anaya küfretmeden de kan alırım hortumla. Stüdyonuzu bastığım abi çektin göt. Bundan sonra da kıçını tutarak gezersin lan. Stüdyonuzu bastım, yak ayaklarınız titriyordu. Korkudan ağlarken elimi Selim yüzüne gitmiyordu. Vurmak için git diyordum. Artık soranlara esnar için karı ve kızını satacak kadar büyük göt diyorum. Hex çekti satırı, sararmış teninde korku vardı. Kankaların karşıladı bizi, neden mekanda yoksun? Ecel sardı kıçını, Casper'dan tırsak elimi saktı. Donuna doldurunca koktu kabin, geri emaneti bıraktım. Amerika'da Irak'tı zulmü soyun kirli maşa. Düetlerde fan dolandırıp kayda free girdi kaşar. Krallığında hindi yaşar, öfken anca lafta taşar. Mahallende mağdur olma, önce bakkala gitmeyi başar. Kancık boynu aşar, hırsın diz yemekten bıkarsın. Bir gün kirlenir namusun, videolarda yıkarsın. Dev şerahitin evinden öpken para kasasını patlatıp uyuşturucu alır, suçu da masum kardeşine yıkarsın. Kim gölge, kim gerçek, fake piyasan taşlık arası. Yaşlık arasın, göz çevren marka, Elvis başlık arası. Riban anaya küfürse biç kerranede haçlık arasın. Ümraniye'nin prensesine mağdur doğum başlık parası. Kim gölge, kim gerçek, fake piyasan taşlık arası. Yaşlık arasın, göz çevren marka, Elvis başlık arası. Riban anaya küfürse biç kerranede haçlık arasın. Ümraniye'nin prensesine mağdur doğum başlık parası. Uyuşturucu kemikse kudurmuş eller ana, atın gelsin stüdyonuza. Sıfatını dağıtmadıysam hatır dersin. Bir gün satır yersin, egosu tavan çakma sarışın. Fame part 5 alırım, atsız kafayla sevgiline yatır dersin. Atıl telsim kadar ucuzlar, kafatasına ne hükmediyor. Dünyada teksin, hayranları kendi anına küfrediyor. Tahtaya da mışık geliyor, sana camiada pikme diyor. Ana kucağından konforludur dizim, sakın ha gitme diyorum. Kitleniyor bücür hala, doğum ardından yeller alır. Tellik altı böceksin ki temizlikçi yeller halı. Düşmanıyla barışmaz stalker, hasmın teller amış. Şirinleri mavi sanıyordum ben de, görene kadar eller anı. Kenden alır kahveliği, dağıttım şöhret canlarını. Eşya diye ağlak parça yapıp bozar 14'lük fanlarını. Şırıngayla kanlarını çekip intikanası verdim. Hello face'te para dilenirse bilin ki dip boyası geldi. Kim gölge, kim gerçek, fake piyasan taşlık arası. Yaşlık arasın, göz çevren marka, Elvis başlık arası. Hibo anaya küfürse biç kerranede haçlık arasın. Ümraniye'nin prensesine mağdur doğum başlık parası. Kim gölge, kim gerçek, fake piyasan taşlık arası. Yaşlık arasın, göz çevren marka, Elvis başlık arası. Hibo anaya küfürse biç kerranede haçlık arasın. Ümraniye'nin prensesine mağdur doğum başlık parası. Eşcinsel küçüğe sayıldı hibop yasak bölge. Haklı gölge yaptı adamlığım karakterine çölde. Sevki distrekte görme, sonra düz duvara tırmanırsın. 1.50 boyunda yağmurda penisimi şemsiye diye kullanırsın. Kardeşlik bizde ölümü bilip yanında kalmaktır. Erkek değil manitan uyurken parasını çalmaktı. Cüce yine mi fal baktın, imzam desenli tangasında. Eller aradı marka ama ucuz ayakkabının arkasında. İsmin kül tablasında silindi battı Balçık Gölü. Kayıt öncesi atar hapını, halislerde yarrak gölü. Doktor kanısı berdel ölüm, kara kökünde pergel bölü. Eminem artık sıçmış siper, yarım kalmış ergen dölü. Erken bölüm porno filmde mağdur olanı tanıyordum. İnşaat otopuz kaçınca Elvis kırık şekere kanıyordum. Biz tuza şeker banıyorduk, ben götünü kollamak için. İzmir'le savaşırken eller an sen fare deliği arıyordun. Gölge, kim gerçek, fake piyasan taşlık arası. Yaşlık arasın, göz çevren marka, Elvis başlık arası. Hibo anaya küfürse biç kerranede haçlık arasın. Ümraniye'nin prensesine mağdur doğum başlık parası. Kim gölge, kim gerçek, fake piyasan taşlık arası. Yaşlık arasın, göz çevren marka, Elvis başlık arası. Hibo anaya küfürse biç kerranede haçlık arasın. Ümraniye'nin prensesine mağdur.